Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Αυτή ήταν η στιγμή. Η στιγμή ιστορική πριν περίπου μια μισή ώρα, όταν από τα μεγάφωνα έξω από το κτίριο του Αρείου Πάγου, σε μια μεγάλη συγκέντρωση, τη μεγαλύτερη αντιφασιστική συγκέντρωση που έχει γίνει στην Αθήνα, ανακοινώνουν τα μεγάφωνα αυτό το πράγμα. Αυτή την τρεις φράσεις, τρεις λέξεις, εγκληματική οργάνωση, Χρυσή Αυγή, 5,5 χρόνια μετά τη δολοφονία, 5,5 χρόνια μετά την έναρξη της δίκης και 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι λογικό, ο κόσμος απ' έξω αντέδρασε. Την ίδια στιγμή που ανακοινώνονταν αυτό, η αστυνομία άρχισε να διαλύει αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Αν κάποιος είναι υπόλογος σήμερα, βέβαια το πρωτεύον είναι η απόφαση και η ικανοποίηση και η ανακούφιση που δίνει. Αν κάποιος είναι υπόλογος, είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, η αστυνομία και ο τρόπος που προσπάθησαν να διαλύσουν αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Θα ακούσουμε την ώρα, ακούσαμε το ηχητικό της ανακοίνωσης, την ίδια ώρα τι γίνονταν πιο κάτω. Προβοκάτορες πάντα θα υπάρχουν σε τέτοια κινήματα, σε τέτοιες μεγάλες στιγμές. Δεν πρόκειται ποτέ να τους γλιτώσουμε και να γλιτώσουμε από αυτούς. Λογικό, σήμερα είχαν και έναν εκνευρισμό γιατί οι συντροφοί τους, οι συνάδελφοί τους θα οδηγηθούν, πρέπει να οδηγηθούν. Η αρχική απόφαση είναι για να οδηγηθούν στην φυλακή. Εγκληματική οργάνωση, αυτή η σαπίλα, οι μαχαιροβγάλτες, οι δολοφόνοι. Όλο αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Κάποιες στιγμές η ιστορία έχει και κάποιες μαχαιριές και όταν αυτό εκφράζεται και σε ήχο, τότε η μαχαιριά είναι ακόμη πιο δυνατή. Θα ακούσουμε τη Μάγδα Φίσα αμέσως μόλις είχε ανακοινωθεί η απόφαση και βγαίνει έξω στο περιστήλιο του εφετείου και δημιουργεί αυτή την ιστορική στιγμή. Σας έχουμε ζητήσει τις προηγούμενες και από τις προηγούμενες μέρες να συνδιαμορφώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έτσι λοιπόν, πήρατε τηλέφωνο, ανταποκριθήκατε και ξεκινάμε. Έλα, Πορφύριε Βυζδέκη. Λοιπόν, θα ήθελα την Τετάρτη soundtrack τα εγγόνια του Αδόλφου, η σαβούρα του Ντουνιά. Γεια σου. Του Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του Ντουνιά, κάνουνε πως δεν θυμούνται του παππού του στο Ταλκά. Του 45 Απρίλης και ο Αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό, το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρέπανι στο λαιμό. Αύριο. Θα το δώσω παραγγελιά, φίλε. Δώσε. Δίνω. Θα το παίξει, βέβαια. Φαντάζομαι θα το έχει γίνει ήδη παραγγελιά των υπεραστικών του Αδόλφου τα εγγόνια. Και θα είμαστε στο δρόμο και θα του πατήσουμε κάτω αποστολή. Τζάμπα οι αστήμε πρόχναν να του σβήσω τον καημό. Και μπελάδε έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο έσκουζε ο Αδόλφο με στα Απρίλη τι φωτιέ. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Εγώ θέλω το παιδί μου πίσω. Αυτό θέλω. Ποια τιμωρία θα μπουν μέσα. Δηλαδή, αν με ρωτήσει τι θέλει, τι θα ήθελε να του δει κρεμασμένου στο Σύνταγμα, ή κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν τι έχουν κάνει και να πεθάνουν από τι τύψει του, από τον πόνο του και από τι τύψει του. Προτιμώ το δεύτερο και όχι το πρώτο. Το να του δω κρεμασμένου για μένα είναι λύτρωσή του. Το να είναι μέσα στη φυλακή και ο κάθε φορολογούμενο πολίτη θα πρέπει να φορολογείται για να του ταΐζει, πάλι δεν το βλέπω λύση. Μια άλλη αίσθηση της δικαιοσύνης, μια παλιά δήλωση της Μάγδας Φίσας και βέβαια το τραγούδι. Ξεκινήσαμε αυτό που το ζήτησαν δύο ακροατές από τους υπεραστικούς του Αδόλφου Τα Εγγόνια. Σήμερα έχουμε μια νίκη. Η νίκη αυτή οφείλεται στους χιλιάδες πολίτες που δεν ανέχθηκαν το φίδι δίπλα τους. Στους χιλιάδες ενεργούς συμπολίτες μας που βγήκαν στο δρόμο, διαδήλωσαν και δήλωσαν την απόφασή τους να τσακίσουν τη λογική της βίας. Οφείλεται σε όλους αυτούς, λιγότερους, που συγκρούστηκαν στο δρόμο με τους φασίστες και την αστυνομία που πολλές φορές τους προστάτευε. Ρίσκαραν τη ζωή τους, έδωσαν πραγματικές μάχες. Η νίκη αυτή οφείλεται στα εκατομμύρια που δεν μάσησαν από το ξέπλυμα που έκαναν στους δολοφόνους στα κανάλια, συγκεκριμένες εκπομπές και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Οφείλεται σε αυτόν τον ένα μέσα στο μετρό που μόνο στο απέναντι σε 10 αντιδρά όταν βλέπει τους 10 να διώχνουν το μετανάστη από το βαγόνι. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Η νίκη αυτή οφείλεται στους δικηγόρους της διοίκησης που 5 χρόνια έδωσαν τη μητέρα των μαχών και ανέδειξαν χειροπιαστές αποδείξεις για τον εγκληματικό χαρακτήρα της βρωμερής συμμορίας. Η νίκη αυτή οφείλεται στο αλήγιστο σύμβολο της νεότερης ιστορίας μας, τη Μάγδα Φίσα, το αποφασιστικό βλέμμα της, την υψωμένη γροθιά της. Οφείλεται στον πατέρα του Σαζάτ Λουκμάν, όταν προσκυνά και φυλά το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Οφείλεται στις συνεπείς συνδικαλιστικές δυνάμεις που είναι πάντα παρόν στον αντιφασιστικό αγώνα, χωρίς ναι μεν αλλά. Οφείλεται σε πολιτικές δυνάμεις εντός και εκτός Βουλής που έχουν καθαρή στόχευση και μόνιμα ανοιχτούς λογαριασμούς με το φασισμό. Θα ακούσουμε μια τηλεφωνική, πολλές μάλλον τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δεν τις έχουμε ακούσει τόσο καιρό, διαλέξαμε τη σημερινή μέρα για να συνειδητοποιήσουμε, να θυμηθούμε. Ποιο βούρκο νικήθηκε σήμερα. Έλα, περνά το μάκι αυτό φορό. Εάν επειδή θα πάρει και στο σπίτι του, αν έχει κάτι, κοιτάξτε να το καθαρίσετε, εντάξει. Το μάκι τον έχουν πιάσει για αυτό φορό. Ναι. Θέλω να πάω στο σπίτι του μάκι να χτυπήσει το γουδούνι και να πάω στο σπίτι και άμα υπάρχει κάτι να ρωτήσει τον πατέρα του, αν υπάρχει κάτι, κάνα μαχαίρι, καμιά μαλακή, να τα πάρει και να φύγει. Ναι. Σου τέλει καθάρισε τον, έχει θέμα να μαχαίρι μαλακή, σπίτι, εντάξει. Έχω στείλει το Χάρη ήδη να πάει γρήγορα. Ναι, γιατί είναι μαλάκα, ρε φίλε. Γιατί τον έχω ενημερώσει από τι 5.30 το πρωί να μπουν και πάνε και βρίσκουν ένα φυσιόμενο κλουμπ μέσα που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ναι, εντάξει, ποτέ ούτε δηλαδή τώρα οι άνθρωποι. Εντάξει, στόκι τελείω. Έλα. Ναι. Άμα σε πάνε πάνω για καμιά αναγνώριση αυτού του μαλάκα. Ναι. Δεν το ξέρει, δεν τον έχει βρει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Ακού. Ό,τι έχει ο γιο σου από μαχαίρια και μαλακίε, βάλτε σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια. Γιατί ο πατέρας του παιδιού που συγχωρέθηκε είπε ότι εγώ θέλω τα κεφάλια αυτινών που έχουν επικοινωνήσει μαζί του. Ναι, να σου πω, πες του ότι θα πάει να βρει το γιο του κι αυτός. Λυσάνε ρε φίλε να πούμε. Τι έγινε. Λυσάνε, λυσάνε και μαζί σου, λυσάνε τώρα στο Μέγκα και παντού. Στο Έθνος λυσάνε μαζί σου, γάμισε τα να πούμε. Τι λένε για μένα. Ότι τίποτα λένε για τα τάγματα εφόδου, ότι έχουμε την ίδια δομή, ότι εσύ φτιάχνεις. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τέλος πάντων που έχουν μιλήσει σίγουρα. Τι μαλακία ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια, ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλακίες. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρέθηκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι. Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως. Να χρεωθούνε. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει. Ωραίος κόσμος. Προφανώς ποιος θα γίνει φασίστας. Άμα δεν το έχεις και λίγο μέσα σου, βρίσκεις την ιδεολογική κάλυψη και την οικογένεια αυτή που σου αξίζει πραγματικά. Και έχεις τα μαχαίρια πάνω σου και λες ψέματα και τα φορτώνεις στη μάνα και γίνεσαι κότα και μόνο μες τη νύχτα έχεις δράση με σκοπό να σκοτώσεις, να αματώσεις, να κάνεις όλα αυτά. Η σημερινή απόφαση λοιπόν είναι μια μικρή δικαίωση, η ελάχιστη, για τη μνήμη του Παύλου Φίσα, του Σαξάτ Λουκμάν, που δεν λάκησαν αυτοί οι δύο, δεν έφυγαν μπροστά στη θέα του μαχαιριού. Είναι μια μικρή δικαίωση για τον Δημήτρη Κουσουρή, που επέζησε από τη δολοφονική επίθεση του Ναζί, και τον Αιγύπτιο αλλιεργάτη Αμπουζίτ Εμπάρακ, πατέρα τριών παιδιών στο Πέραμα, που επίσης γλίτωσε τη ζωή του παρά τα σοβαρά χτυπήματα. Έβγαλαν όλοι οι δικοί μας, μαχαίρι στην καρδιά, του κάθε αντιφά. Αλλά βγαλώστε, γάμισε να πειράζει. Τόσο καιρό δεν είχε τσακωθεί ποτέ. Το έκανε νέοι καλοί. Χαμάρι τραφό, μαγιά τραφό, Έκανε κάτι καλό για το κόμμα. Πες μου κάτι, αυτό το σκηνικό που έγινε είναι ο γνωστός ο Γιώργος. Ναι. Το μαλάκαρι. Καλά το έκανε, καλά το έκανε, μπράβο, άστονα. Καλά δεν την τρέπεσαι. Τι να τραπώ ρε, πας καλά. Γιατί, καλά το έκανε, αυτό συνέψαχνε τον μπαστάρδι. Τον ψάχναμε τόσο καιρό με τον άλλο, το μαλλιά. Ξέρεις που τον είχαμε πετύχει, θυμάσαι όταν έγινε φασαρία μου που ήμασταν με το παιδί, την Νίκαια. Και κατέβηκα μετά με τους τέτοιους, με τον Δεβελέκο και το Μάκη. Και τους ψάχναμε. Α! Ποιος κόλλαγε τις αφίσες. Ναι, ναι. Που έλεγε έλα, έλα, έλα. Αυτό το μπαστάρδι ήταν. Έχει κάτσει και έχει πει αυτός τώρα. Τα ξέρω, τα διαβάζω, τα διαβάζω. Τα πάντα. Μέχρι και ότι προστατεύεται Πακιστανούς και παίρνει τελευταία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα πάντα. Χαρώνεις ανοίγω να μου έρθουν εδώ. Τα έχεις πετάξει όλα τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχουν φωτογραφίες. Το Εβελέκο έχουν βγάλει. Και είπανε γι' αυτό, είπε αυτό το μεγαλοστέλεχος του Πειραιά, αυτός ο Χρυσαυγίτης, ο πρώην Χρυσαυγίτης του Πειραιά, ότι ενημερώσανε το μεγαλοστέλεχος της Νίκαιας, αυτός πήρε βουλευτή και ο βουλευτής πήρε τον Μιχαλολιάκο και πήγε και τον εσκότωσε. Ναι μωρέ, εντάξει, αυτό είναι η ιεραρχία πως πήγαινε. Για να κάνεις κάτι παίρνεις πρώτα το Γιάννη, ο Γιάννης το λέει στο μεγάλο και αν δώσεις το και ο μεγάλος πάρει. Αυτό είναι η ιεραρχία. Όταν θες να κάνεις κάτι πίσω από αυτές τις λέξεις είναι δολοφονία, είναι επίθεση κατά αδύναμου. Πολύ μαζί κατά ενός. Μετανάστη, οποιοδήποτε του Παύλου Φίσα. Έτσι ακριβώς τα είχαν, έτσι τα διατύπωναν. Η σημερινή απόφαση είναι κόλαφος, το είπαμε και πριν, θα το πούμε άλλη μια φορά, για δημοσιογράφους, διευθυντές καναλιών, ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που από τις εκπομπές τους κανάκεψαν το φίδι του φασισμού και υπέθαλπαν τους δολοφόνους, παρουσιάζοντάς τους ως καλά παιδιά της διπλανής πόρτας, ξεπλένοντας εγκλήματα και ουσιαστικά νομιμοποιώντας τα μαχαίρια στα χέρια τους. Η απόφαση αυτή είναι κόλαφος επίσης για τα μέσα ενημέρωσης αλλά και προειδοποίηση για το κανάκεμα όχι των επισήμων φασιστικών απόψεων πια, αλλά των εκφασισμένων απόψεων του πατριώτη Έλληνα που ρουλιάζει να πνίξει την έγκυο γυναίκα στη Μυτιλίνη, του συλλόγου γονέων παντού στην Ελλάδα και κηδεμόνων όπως λέγονται, που δεν θέλει στο σχολείο τα προσφυγάκια. Είναι προειδοποίηση και ξεβράκωμα της απλοχεριάς και της προθυμίας που δείχνουν τα κανάλια σε φασίζουσες απόψεις, τις οποίες με εκπληκτική ευκολία, μόλις τις δούνε, τις προβάλλουν, γεμίζοντας με δηλητήριο την κοινωνία. Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς? Τελεσίγραφα και τελεσίδικα, εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια, εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών, τελεσίγραφα και τελεσίγραφα, δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα, εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα, εκεί να πας να τα πεις. Και πήγαινε να κάνεις και μία μήνυση στο έθνος, και μία μήνυση στο έθνος, για να μην σε ξέρει και η κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει κάνει. Κάνω αγάπη μου, θα με ταΐζουν μέχρι να πεθάνω αυτή. Ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια, γεια. Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω. Καλή συνέχεια. Καθάρματα. Σου μιλάω. Σου μιλάω. Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες. Να σε μέσω. Του Αδόλφου τα εγγονιά. Ίσα πύλα του δουνιά. Ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα. Στον Αστόν το Τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων δίχως τα αυτιά σύρια της, πότε χίτης και ασφάλιτης, πότε ταγμάτα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Η συνομιλία που ακούσαμε πριν είναι μεταξύ Χρυσαυγίτη, στελέχους και μάνας, η μάνα του, που τον λέει κάθαρμα, που λέει όλα αυτά που λέει και του απαντάει με τέτοιο ακριβώς τρόπο. Ελληνοφρένεια, σήμερα την διαμορφώνουμε μαζί, την έχουμε διαμορφώσει από τις προηγούμενες μέρες στην εκπομπή και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θυμηθήκατε και ζητάτε. Για την Τετάρτη θέλω ένα απόσπασμα από το Βέκο, το μεγάλο κανόνι, αυτό που λέει τι σου είπαν και σε επηρέασαν κτλ. Έλεγε. Μάθες ποτέ να του πω πέντε πράγματα? Όχι! Να αφήσουμε το παιδί ανεπηρέαστο. Ορίστε τώρα, του τα πατάτε. Τι σου είπανε, βρε μασκαρά, και σε ρίξανε? Τι σου είπανε? Για την κατοχή σου είπανε? Για τη μαύρη σταφίδα? Για το κουκουτσάλευρο? Για το θαλασσοβρεμένο στάρι σου είπανε? Για τα φρομπάκια που πουλήσανε τον οικογενειό τους? Για μια χούφτα νεύρη σου είπανε? Για τα παιδιά τα πρεσμένα από την πείνα, που τα μαζεύανε από τους δρόμους και τα ρίχνανε σαν σκυλιά στα σκουπίδια? Θυμάσαι, Ηλία? Για τον πατέρα σου, μωρέ, που έκανε το σαλταδόρο. Και εκείνο το γομάρι ο Φρίτς με το κάγκελο στο μανίκι τον έπιασε να κλέβει μια κουραμάδα και του σπάσε το χέρι στο γόνατο σαν καλάτι. Να αυτό το χέρι. Και καλά που βρέθηκε εκείνο το ανθρωπάκι και το ξανάβαλε στη θέση του. Και να τρίψιμο και να μασάζ μου το ξανάκανε όπως πρώτα. Θεός χωρέστον. Η απόφαση αυτή είναι ξεβράκωμα, η σημερινή απόφαση είναι ξεβράκωμα για όλους αυτούς που τόσα χρόνια σώπαιναν μπροστά στις δαγκωματιές του φιδιού. Χαρακτηριστική εικόνα αυτής της σιωπηρής αποδοχής ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Πάκης Προκόπης Παυλόπουλος, όταν στο στούντιο του Αντένα, σε πρώιμη φάση, έστεκε βουβός, ήταν ο φασίστας, ο πολύ άντρας, χτύπαγε τη Λιάνα Κανέλη, χωρίς να κάνει τίποτα τότε. Ο Πάκης, πραγματικά. Και η επιβράβευση από την πρώτη φορά αριστερά ήταν να τον κάνει πρόεδρο. Ντροπή. Και μαζί με αυτόν αρκετοί διανοούμενοι καλλιτέχνες που σώπασαν μπροστά στη δολοφονική συμμορία. Στον αντίποδο αυτής της άποψης, οι δημοσιολόγοι και διακινητές της άλλης άποψης περί εξίσωσης φασισμού-κομμουνισμού. Νηπιακή και πρόστιχη εξίσωση ανόητων, ηλιθίων ή εντεταλμένη βρώμικη αποστολή. Έλα, γόρινα μου. Έλα. Λοιπόν, για την Τετάρτη, που είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ελλάδα και για την ιστορία ίσως και του πολιτικού κινήματος γενικότερα στην Ευρώπη. Λοιπόν, θα βάλεις μαρτυρίες ανθρώπων που γλιτώσαν από το ολοκαύτωμα και σε αντιπαρεβολή θα βάλεις τον Μπογδάνο να λέει για το Ροπακιά που είναι ράκος. Το αίμα που πρότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλαιπίγαδο δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Γι' αυτό κατέρχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο. Για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με αμπαρωμένες τις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Και είναι εν συνεχεία τα καλάβρυτα. Είπαμε για τραμπούκους, η μάνα αφήσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και, πώς να το πω, σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ράκος. Του αίμα στην πλατεία κάτω, πάταγες και πάταγες αίμα. Μάνα και πατέρα, μετά τα τέσσερα δεν έχω πει. Όλο το δίστομο ήταν στα μαύρα. Και οι άνθρωποι που δεν είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους και εκείνοι πέθαναν. Δηλαδή, όταν γυρνάει η μάνα, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρος του αντέδρασε, λέει: συγκρατήστε την επιτέλους. Απ' την άλλη, μια μάνα η οποία λέει: τα είδατε και χθες, είναι λυτή. Βγάλε τον πατέρα μου κάτω, κύριε Πι, παίρνει και το κάραφλο εδώ. Όλα αυτή τη νύφη μου. Και φεύγει, τα μυαλά τη πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί της, το Γιάννη, το λέγανε, 8 χρονών ήταν. Έχουμε και μηνύματα εδώ ακροατών. Για το ηχητικό που μεταδώσαμε πριν, την μαχαιριά όπως το αποκαλέσαμε, την Μάγδα Φύσα, αμέσως μετά την απόφαση έξω στο εφετείο, λέει εδώ η Φρόσο, η κραυγή της έσκησε τον αέρα μαζί και την καρδιά μας. Καλή λευτεριά. Ένα μήνυμα αυτό. Ένα δεύτερο, τα πολλά. Αν θέλει κάποιος να καταλάβει το μέγεθος της σημερινής νίκης, αρκεί να καταλάβει το Μέγκα. Για πρώτη φορά είπε ο λαός και όχι οι πολίτες, αναφερόμενος στη συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Να λοιπόν. Που μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες έχουμε πολλούς αντιφασίστες. Σχεδόν όλοι έχουν γίνει αντιφασίστες και είναι ενεργοί αντιφασίστες. Κάτι που δεν το είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει έτσι μια χαρά και ένας πανηγυρισμός για όλο αυτό που γίνεται. Δεν υπήρχε όμως αντίστοιχη καταγγελία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει σημασία. Το δεχόμαστε έστω και έτσι. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι μια μέρα χαράς έτσι κι αλλιώς. Με πολλές απορίες για το τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία. Ήταν ένα στοίχημα και για τη δικαιοσύνη και για την πολιτεία και για τους πολίτες. Μελανό σημείο σε σχέση με την απόφαση είναι ότι τα όσα έγιναν με το ΠΑΜΕ, την επίθεση των φασιστών στο ΠΑΜΕ, από απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκεί έγινε δεκτή η πρόταση της περίφημης εισαγγελέως και έγινε πρόκληση σωματικής βλάβης, έπεσε δηλαδή λίγο στα πιο μαλακά. Και το πιο μελανό σημείο είναι η διάλυση της τεράστιας και μεγαλειώδους συγκέντρωσης από τις δυνάμεις του Χρυσοχοΐδη, του δημοκράτη αυτού, που χρόνια τώρα από το συγκεκριμένο Υπουργείο έχει έναν, θα τον χαρακτηρίσω για να μην τον πω βρώμικο, αμφιλεγόμενο ρόλο σε πολύ κρίσιμες στιγμές της ελληνικής δημοκρατίας, της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Μια από αυτές είναι η σημερινή. Αυτό που έγινε εκεί είναι τεράστιο και νομίζω δεν είμαστε και υπεύθυνοι. Πρέπει και τα κόμματα να θέσουν ένα ερώτημα για το τι ακριβώς ρόλο παίζει η συγκεκριμένη απόφαση σήμερα, πώς ελήφθη για τη διάλυση όλου αυτού που έγινε εκεί και τι ακριβώς παρασκήνιο υπάρχει, αν ποτέ μπορεί να αποκαλυφθεί αυτό το παρασκήνιο. Τι κάνεις, Αποστόλη, μεγάλος θαυμαστής. Yeah. Θα ήθελα για την εκπομπή της Τετάρτης, τώρα άκουσα το Τίμιο που ζήταει για να στείλουμε. Θα ήθελα να βάλεις μόνο εκείνο το απόσπασμα από τη μητέρα του Παύλου Φύσα που έλεγε «Μου λείπει το μάνα» με όλα τα τραγούδια και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Θα γίνω μέρα που θα έρθει κι άνοιξε το λουλούδι. Μες στον κρεμό σου αντίλαλος και πιο βαθύ τραγούδι. Στη μαχαιριά που πέφτει. Αν ήταν στο χέρι σου να τους τιμωρήσεις. Κομμάτια πιστεύω. Αυτό. Δηλαδή αυτό έχω μέσα μου. Ότι μόνο σε κομμάτια. Η απουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο. Από όλο αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. Τι είναι ζωή, τι μη ζωή και τι ήταν αμέσω του. Ένα φωσάκι αγέννητο με στην καρδιά του σκότου. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει. Είναι το τραγούδι που έχει γράψει ο Αλκίνος Ιωαννίδης για τον Παύλο Φίσα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ. Ο άλλος είχε πάει στη συγκέντρωση, γύρισε, είναι στο μετερίζι του 2.11.10.80.880. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να σχολιάσετε όλα αυτά που γίνονται σήμερα, πώς νιώσατε. Τη διάλυση της συγκέντρωσης, τις διαλύσεις των συγκεντρώσεων, το φόβο απέναντι σε αυτό το μαζικό που από το πρωί ξερνάνε οι δημοσιογράφοι. Ότι δεν πρέπει να γίνει, ότι δεν έχει σημασία που θα γίνει. Την ανατριχύλα που νιώθουν όλοι αυτοί σε αυτόν τον τόπο. Όχι με τη Χρυσή Αυγή και τις δολοφονίες. Με τον κόσμο που κατεβαίνει, με το κίνημα που διαμορφώνεται, με το καθαρό κίνημα, την καθαρή στόχευση. Αυτά τους ανατριχιάζουν. Οπότε είναι ωραίο να τους ξεγελάμε και να τους τρολάρουμε και να γλεντάμε μαζί τους. Πάντα συμμετοχή σε τέτοιες συγκεντρώσεις, πάντα καθαρό μυαλό, πάντα καθαρή στόχευση και πάντα πείσμα. Αυτό είναι που τους ενοχλεί περισσότερο. Έχουν κερδίσει τον εμφύλιο πριν πολλά χρόνια, δεκαετίες, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν έχουν ελέγξει το λαό, τη συνείδηση του λαού, που ξεσπάει με διάφορες αφορμές όπως και οι και αιτίες, όπως η σημερινή. Αποστόλη. Έλα. Ο Αποστόλης είσαι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Παράξενο. Πρώτη φορά μιλάμε. Λοιπόν, για αύριο θέλω την ιστορία του ναζισμού στη Γερμανία. Πάντα κλαίω όταν τα ακούω. Το άλλο, φαντάζομαι θα σας έχω ζητήσει κι άλλοι, εκείνο το χρονικό που έχετε κάνει με το. Που έχει ουσιαστικά το χρονικό της ανόδου του φασισμού στο Μεσοπόλεμο στη Γερμανία, από τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Είναι πολύ ωραίος ο παραλληλισμός με την Ελλάδα από το 2008 και μετά και την Ευρώπη γενικότερα. Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούργιο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Και ένα μήνυμα ακροατή. Συμπάθαμε, λέει, Θυμιό, αλλά κερδίθηκε μια σημαντική μάχη, όχι ο πόλεμος. Ξεβρακώθηκαν οι φασίστες, αλλά τα φασιστοειδή, ή εγώ δεν είμαι Χρυσή Αυγή, αλλά. Και οι Σαποστάκηδες, μέσα σε παρένθεση, παραμένουν. Ο πόλεμος ενάντια στο φασισμό συνεχίζεται. Το λέμε κάθε μέρα, είναι γνωστή εδώ η άποψή μας, να το πούμε και άλλη μια φορά. Προφανώς το ότι μπήκε αυτό το μόρφωμα μέσα, επειδή και οι πολιτικές ευρύτερες συνθήκες δεν το χρειάζονται πια, όπως το χρειαζόντουσαν όταν ερχόντουσαν τα μνημόνια και ο κόσμος ήταν στα κάγκελα, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναβγεί κάποια στιγμή έτσι οργανωμένο, με άλλη μορφή, με άλλο σχηματισμό. Και το βασικότερο και το σπουδαιότερο δεν είναι τα 7 μέλη που είναι οι διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, οι συνεργοί του στη δολοφονία του Φίσα και όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε δολοφονικές και εγκληματικές πράξεις. Είναι οι χιλιάδες, είναι πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας που μισούν το διπλανό, φοβούνται το διπλανό και το εκφράζουν με κάθε αφορμή απέναντι σε μετανάστες, απέναντι σε παιδάκια, σε προσφυγόπουλα, σε κάθε τι διαφορετικό που δεν μπορούν να κατανοήσουν και να καταλάβουν. Αυτό είναι το βασικό, αλλά η σημερινή μέρα νομίζω είναι μια όθηση στις καλές ιδέες, να το πούμε έτσι. Πήγαν πιο μπροστά οι καλές ιδέες παρά τα παρατράγουδα και την αισχρή αντιμετώπιση της αστυνομίας στη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ελληνοφρένεια, εδώ έχουμε και λαό από τις προηγούμενες μέρες, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Καλησπέρα, Αποστολή. Έλα. Μία δήλωση μόνο για αύριο, αν τυχόν το παίξεις, να πω ότι δεν είναι αθώοι. Αυτό. Μήπως να πούμε και κάτι άλλο, ότι είναι ένοχοι. Όχι, εννοείται ότι είναι ένοχοι. Όταν δεν είσαι αθώος, είσαι ένοχος. Δεν υπάρχει λίγο έγκυος, πολύ έγκυος. Έλα, χαμήλωσε το λίγο. Τέλειωνε, χαμήλωσε το. Ναι, ναι. Το έχω είναι απέναντι. Από ποιον? Δεν μπορώ να είμαι αύριο εκεί. Λέτε, γιατί. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που θα υπάρχει τόσο κόσμο. Γιατί ονομάζονται φασίστες και δεν ονομάζονται παλιανθρώποι? Βάρβαροι παλιανθρώποι. Συνώνυμο είναι, μην αγχώνεσαι, συνώνυμο είναι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, το μήνυμα που έγραψε πάνω το Ίδρυμα ΟΝΑΣ, εγώ το βρήκα πολύ ειλικρινές. Σιγά μη φοβηθώ, έτσι. Ούτε εγώ φοβάμαι το παιδί μου, ούτε αυτοί φοβούνται τα παιδιά τους. Χιδέο, ντροπή κύριε, διαχωρίζω τη θέση μου, όχι. Όχι. Έλα, γεια. Άντε, γεια. Ναι, γεια σας, τον Αποστόλη θα ήθελα. Εδώ είμαι εγώ. Καλησπέρα, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Για κάνε. Δύο μήνες μετά το Φίσα σκοτωθήκανε και δύο άλλοι άνθρωποι. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτούς. Προφανώς η ζωή τους δεν μετράει το ίδιο, έτσι. Ήτανε φασίστες μάλλον, γι' αυτό. Ήταν σίγουρα φασίστες. Άρα η ζωή τους δεν μετράει το ίδιο, δεν αξίζει τον κόπο να βρεθούν οι δολοφόνοι, να δικαστούν, να καταδικαστούν. Όχι, προφανώς, ε. Τι να σας πω τώρα, να σας πω πραγματικά πώς το έχω στο μυαλό μου. Να μου πεις πώς το έχεις στο μυαλό σου, ναι. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα, τους φασίστες βασικά δεν τους θεωρούμε ανθρώπους. Εκεί λίγο ίσως μπερδεύεστε. Έχεις αστάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα πέρασει ο φασισμός. Έχεις αστάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Από το mail της εκπομπής, η Καλλιόπη λέει: «Πες σε παρακαλώ πολύ σήμερα να το ακούσει η μάνα του και ο πατέρας του, πως είναι η δική μας μάνα και η δική μας γονείς. Υποκλεινόμαστε στην οικογένεια Φίσα, μια μεγάλη αγκαλιά από όλους μας για τον αγώνα τους που με αξιοπρέπεια έδωσαν και αυτοί τα κατάφεραν. Χίλια ευχαριστώ, δεν φτάνουν αυτό να τους πεις». Τους το είπαμε μόλις. Την εκπομπή την έχουμε συνδιαμορφώσει από τις προηγούμενες μέρες, οπότε ακούμε τι έχετε ζητήσει. Καλησπέρα. Μια αφιέρωση για αύριο για τη δίκη των καταρμάτων. Υπάρχει ένα μυρολόι από το χωριό του Κομμένου της Άρτας που το τραγουδάει μια γιαγιά. Αν μπορέσει, παρακαλώ, βάλτο και βάλε παράλληλα και τη μητέρα του Παύλου του Φίσα να μιλάει. Νομίζω πας και αφυπνιστεί κανένας μαλάκας από αυτούς που υπάρχουν γύρω μας. Και χαιρετίσματα από την κόρη μου, πες το γεια σου Αποστόλη. Γεια! Γεια! Αχ, νόλα στην ημέρα, αμάσκια. αυτές τις ξυκύλια αναζούν. Αχ, και σβγάζουν τα πιδάχνα, τα πιδάχ, πιδάκια. Ήθελα να μου απαντήσουν όλοι οι δολοφόνοι αυτού του κόσμου, όχι μόνο του παιδιού μου. Τι μάνα τους μεγάλωσε, πώς μπόρεσαν και γίνανε οι δολοφόνοι. Πώς μπορεί αυτός να βγάζει ένα μαχαίρι και είναι πατέρας και να σκοτώνει ένα παιδί. Ας μου απαντήσουνε πώς μεγαλώσανε, γιατί μεγαλώσαν και γίνανε δολοφόνοι. Αχατής, δεν μπορώ άλλο. Ήταν έγκυης γυναίκης και όπως είχε πόντσει η γυναίκα και πάει να ρυφτήσει μια καλαμόρδα. Και εκεί πάνε και την ίδρυκαν και ξεκύλιασαν ζωντανή, τσέβγαλαν τα παιδιά, τσέβαλε ένα από εδώ, ένα από εκεί και μετά την έσφαξαν. Αυτό που ζήτησαν οι ακροατές ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε μαζί με τη Μάγδα Φίσα βέβαια. Μην κοροϊδευόμαστε, επειδή πολλά βλέπω τώρα και διαβάζω και μηνύματα ταυτόχρονα, εναλλαγές συναισθημάτων, είναι λογικό, είναι λίγο παράξενη ημέρα. Μην κοροϊδευόμαστε, η Χρυσή Αυγή ήταν η πιο μαζική οργανωμένη εγκληματική συμμορία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτόν τον τόπο. Εξαιρείται το επίσημο παρακράτος των δεκαετιών 60, Χούντα κτλ. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει για τη Χρυσή Αυγή, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τις πλάτες του κράτους. Χωρίς την ανοχή του κράτους που έβλεπε τα τάγματα εφόδου να περνούν χωρίς να θέλει να κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί τα τάγματα εφόδου ήταν και πριν τον Παύλο Φίσα για αρκετά χρόνια τις νύχτες και δρούσαν όπως δρούσαν. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το μόρφωμα χωρίς την υποστήριξη από υπόγειους μηχανισμούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς του ίδιου του κράτους, του ελληνικού κράτους, που λειτουργεί δημοκρατικά, σε εισαγωγικά από το 1974 και μετά. Ενός κράτους που απουσίαζε στα πογκρόμ της νύχτας, αλλά κυνήγησε τον εργάτη που κολούσε αφίσα για την απεργία του σωματείου του, έλουσε με χημικά δεκάδες διαδηλώσεις και φυλάκισε το Θεοφύλου και την Ιριάννα με φτιαχτές αποδείξεις και ύποπτες αμφιλεγόμενες αγορεύσεις εισαγγελέων. Τα μαντρόσκυλα τα προστάτευε το κράτος γιατί έχει ανάγκη. Έπρεπε να γαυγίζουν στο λαϊκό κίνημα διαμαρτυρίας που θέργευε στα χρόνια των μνημονίων. Αυτό το κράτος είχε διοίκηση. Πασοκική, νεοδημοκρατική, συμμαχική και σε κάποια στιγμή αριστερή. Με τα γνωστά καλέσματα στο Καστελόριζο και τις οικογενειακές φωτογραφίες τελεχών ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής. Αυτά ως επιφάνεια γιατί υπήρχε και βάθος. Πραγματικός αντιφασισμός, το είπαμε και πριν άλλη μια φορά, είναι αυτός που διαρκώς είναι απέναντι στο φασισμό. Που συνδέει το δολοφονικό φασισμό με το σάπιο καπιταλισμό. Μόνο αυτός. Όλα τα άλλα είναι παροχημένα επικοινωνιακά κολπάκια. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι, Αποστολή. Έφημε. Μήπως μπορείς, μάτια μου, να βάλεις για αύριο το Είμαι ο Παύλος Φίσας, το τραγούδι του. Σε ευχαριστώ πολύ. Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιο σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα. Έλληνας και ότι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία. Μελάνο γείτονα γόνος του Αχιλέα και του Καραϊσκάκη. Κι αν όντως ξέρω κάτι, είναι πως γεννήθηκα ήδη με δύο καταδίκες βαριές, φορτωμένος πάνω στην πλάτη. Λέει ένα τραγούδι δικό του, με λένε Παύλο Φίσα, είμαι από τον Πειραιά, το γένος Καραϊσκάκη. Το γένος του λοιπόν το είχε περάσει και μέσα. Δυο φτερά από γένα, πάνω στο σώμα μου ραμμένα, που δυστυχώς τερουγίζουν μόνο μέσα από την πένα και κάνουν όλα γύρω μου να μοιάζουν μάταια, ειδικά σαν θυσιάστηκαν για μένα. Μα δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται, δεν θυσιάζομαι για όποιον θυσιάζει. Μάλλον θα φταίει που τα πάντα σπάζομαι, ίσως να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει. Δολοφόνοι του παιδιού μου δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και αυτοί που πήγαν και ψηφίσαν. Δεν γίνεται να μην γνωρίζανε τι πήγαν και ψηφίσανε. Δεν το δέχομαι. Όταν οι γονείς μας ακόμα, δηλαδή είναι πολύ πρόσφατη η ιστορία μας για να μπορέσουμε να προλάβουμε να την ξεχάσουμε. Πρόσφατη, ο δικός μου πατέρας πολέμησε. Κάποια στιγμή, νομίζω γίνεται αυτός ο διάλογος, πρέπει ακριβώς να συζητήσουμε αυτό. Γιατί οι εγκληματίες είναι εγκληματίες. Πήραν το μαχαίρι, έδωσαν εντολή, είναι λίγοι, ούτε καν 100. Ο ευρύτερος κύκλος, οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες που ψήφισαν το δολοφόνο. Τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, στην καρδιά του, αν έχει τέτοια, τι έχει στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος και πάει και ψηφίζει αυτούς, που ξέρει ακριβώς τι κάνουν. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Διαχρονικό, δεν έχει τελειώσει την ελληνική κοινωνία, συνεχίζεται και νομίζω θα μας απασχολεί και τώρα που έχουμε πάρει και όλη αυτή την όθηση και τον ωραίο αέρα προς τα πάνω, νομίζω πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο καθαρά από ό,τι στο παρελθόν. Ναι, Αποστολή. Παρακαλώ. Λοιπόν, γεια σου. Λοιπόν, γεια σου. Εδώ πέρα, εμείς με αυτό τέλος πάντων τη διάταξη της Κεραμαίους, αρνούμαστε να γίνουμε οι καταδότες των μαθητών μας. Είμαστε στο πλευρό τους, ούτε τηλεκπαίδευση ούτε τίποτα και απαντάμε κι εμείς με στάσεις εργασίας. Ποιοι είστε εσείς? Αρνούμε να κάνουμε την ρουφιανού τηλεκπαίδευση. Αρνιέμαι. Οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Διαφετεύεις με τη δική μου γη. Θα περάσει! Θα περάσει! Όχι! Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία. Αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Να μας είναι ο δικιά του εργατή και όχι ανεργή. Να περιμένει μάταια τον καιρό. Έρμα πια στις αυταπάντες. Αρνιέμαι. Οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Τέρμα πια στις αυταπάτες. Το σύνθημα και συνέχεια, πολύ συγκεκριμένη. Αλλά το αφήσαμε έτσι, το κόψαμε για να συμπληρώσετε εσείς και να φτιάξετε το δικό σας σύνθημα. Μεγαλώσαμε πια. Αυταπάτες είχαμε όταν ήμασταν μικροί. Σαν λαός εννοώ μεγαλώσαμε και όλοι έχουμε μεγαλώσει. Άνω των 5 δεν δικαιολογούνται αυταπάτες. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site της Ελληνοφρενίας, του Ομίλου. Εκεί ακούτε τώρα την εκπομπή live, μετά ηχογραφημένη. Στο YouTube είμαστε στο official, επίσης μας ακούτε τώρα live, από κάτω υπάρχουν και σχόλια, και στο Facebook είμαστε τώρα live. Από το πρωί η Ελληνοφρένεια βρέθηκε, από τις 9 η ώρα βρέθηκε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, με διάφορους συνεργάτες μας. Ανεβάζαμε και ανεβάζουμε συνέχεια τα όσα έγιναν εκεί, την κραυγή, τη μαχαιριά αυτή στην καρδιά της Μάγδας Φίσα. Μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά και τώρα live και μετά. Ηχογραφημένα. Έχουμε διαφημίσεις και μαγνητοσκοπημένα. Έχουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Στις φυλακές του Κορυδαλλού οι κρατούμενοι κρέμασαν ένα πανό απ' έξω σε πολλές γωνιές της Ελλάδας, αλλά των φυλακών έχει μια αξία. Το δεν είναι αθώοι, το γνωστό σύνθημα. Επειδή σήμερα γίνεται ένα πανηγύρι στο διαδίκτυο, έχουν αλλάξει λίγο, κάποιος Θεούλης έχει αλλάξει το σύνθημα και γράφει πάλι φυλακές Κορυδαλλού, πάλι το Λευκό Σεντόνι και γράφει «Βρε καλό στα παιδιά», με θαυμαστικό. Μια ιστορία μικρή έχω να σου πω. Λοιπόν, όταν η μάνα μου γεννήθηκε γύρω στο 49, σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο Κρήτης. Λοιπόν, θυμάται σαν παιδί, φαντάζομαι 10 χρονών παιδί, άρα γύρω στο 59-60, ανθρώπους που έρχονταν μαυροντημένοι και καμένα χέρια και τέτοια, και λέγανε ότι ήταν από τα καμένα της Βιάνου και ζητούσαν δουλειά, έτσι. Η μόνη μνήμη έτσι άμεση που έχω από κάποιο ολοκαύτωμα εγώ, έτσι. Λοιπόν, αυτό ας θυμηθούμε πάλι αύριο, ας έχουμε στο νου μας αυτά τα πράγματα. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι αυτό με τη Ζαρούλια. Ποιο το πρότεινε να είναι στη Βουλή? Φανερά ο Τασούλας. Τώρα από πίσω σκέψου διάφορα. Μπράβο. Σήμερα είδα και μία εικόνα στις ειδήσεις του Σιριζέους που είχαν σηκώσει κάτι χαρτάκια και είχαν τώρα και το σαυρό για τα σκουπίδια και λέγει δεν θα περάσει ο φασισμός, έτσι. Όταν και με τον Κασιδιάρη ήταν στο Καστελόρι σε φωτογραφία, ήταν όμορφα. Λοιπόν, ήταν κάτι άλλο και είναι προβοκάτσια αυτό που λες. Μπράβο. Λοιπόν, αύριο όλοι στο εφετείο δεν θα αφήσουμε τα φασισταριά να αθωωθούν, δεν θα φύγουμε μέχρι να καταδικαστούμε και κάτι τύποι σαν κι αυτό να είναι προηγουμένως που έβριζε το Θύμιο, θα τον στείλουμε μαζί με αυτούς στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Βίδες τι έγινε με τη Ζαρούλια που την πήγαν να την κάνουν να δουλεύει στη Βουλή. Δεν κατάλαβα γιατί δεν επιτρέπονται οι μετακλητοί υπάλληλοι που έχουν κοινή ιδεολογία με την κυβέρνηση. Καλά έκανε ο κύριος Στασούλας τώρα, καλά έκανε ο κύριος Στασούλας που πήγε να την προσλάβει. Ο Κυριάκος όμως στεναρά αντιστέκεται ως αντιφασίστας, το είδαμε και στην Ευσύν. Αντιστέκεται και πάγωσε την πρόσληψή της, δεν την ακύρωσε, την πάγωσε. Μάλλον για να περάσει η δίκη και βλέπουμε. Να σου πω, είναι με τα καλά τους αυτοί που νομίζουν ότι η χώρα θα είχε αφαιθεί στην πατριοδεξιό φασιστήλα. Είναι με τα καλά τους ότι πιστεύουν ότι αυτό θα κρατήσει 4,5 χρόνια, 4 χρόνια. Και οι μαθητές στους δρόμους και στους δρόμους οι γιατροί και πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Ναι, αλλά χειροκροτήματα στην πρώτη ευκαιρία. Δεν υπάρχει χειροκρότημα. Στις 7 του μηνός θα είμαστε έξω από το εφετείο. Θα γίνει μεγαλύτερη αντιφασιστική διαδήλωση. 21 του μηνός ξεκινάει η δίκη του ΖΑΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσουμε να κάνουν τη χώρα αυτό που ονειρεύονται και αυτή η κανονικότητα. Το ότι μερικοί γέροι τους ψηφίσανε για το μακεδονικό και μερικοί μακεδονομάχοι από τη Μακεδονία, αυτό το πράγμα δεν είναι η κανονικότητα και θα σταματήσει θέλουν δεν θέλουν. Η Ελλάδα δεν είναι χριστιανοταλιμπανική χώρα. Η Ελλάδα έχει και αλληλέγγυους, έχει και ανθρώπους που αγωνίζονται, ανθρώπους με προοδευτικό πνεύμα, με κομμουνιστικό, με αναρχικό, με κανονικό πνεύμα, ανθρώπινο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε σήμερα, ειδικά που ήσασταν μαζί μας. Πολλά μηνύματα, τα βλέπω εδώ. Ευχαριστούμε που πάντα ήσασταν μαζί μας. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε μαζί σας. Το ένα τροφοδοτεί και δίνει δύναμη στο άλλο. Κλείνουμε με μια τελευταία έτσι απέτηση, όχι απέτηση, παραγγελιά, έτοιμα μιας ακροάτριας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Πήρα να κάνω μια αφιέρωση. Βασίλεψη Αστέρι μου από την Ατάσα Μποφίλιου στη συναυλία που έκανε στο YouTube για τον Παύλο Φίσα. Οκ, okay, έγινε. Σε ευχαριστώ. Βασίλεψε Αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση. Κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγγος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στράτος και με πατάει. Μα με το σε παρατάει, την αχνάπτη ανάσα σου νιώθω στο μαγουλό μου. Αχ κι ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου σκουπίζει τα, μια φωτεινή παλάμη. Αχ κι η λαλιά σου γιώκα μου, στα σπλάχνα μου έχει δράμει. Και να που ανασηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα,